सदानंद शतानंद ने कहा, राजन, श्रीपति भगवान को प्रसन्न करने वाला सत्य नारायण नामक एक श्रेष्ठ व्रत है, जो समस्त दुख शोक आदि का शामक, धन धान्य का प्रवर्धक, सौभाग्य और संतति का प्रदाता तथा सर्वत्र विजय प्रदायक है। राजन, जिस किसी भी दिन प्रदोष काल में इनके पूजन आदि का आयोजन करना चाहिए। कदली दल के स्तंभों से मंडित, तोरणों से अलंकृत एक मंडल की रचना कर उसमें 5 कलशों की स्थापना करनी चाहिए और 5 ध्वजाएं भी लगानी चाहिए। व्रती को चाहिए कि उस मंडप के मध्य में ब्राह्मणों के द्वारा एक रमणीय वेदिका की रचना करवाएं। उसके ऊपर स्वर्ण से मंडित शिला रूप भगवान नारायण शालग्राम को स्थापित कर प्रेम भक्ति पूर्वक चंदन पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करें। भगवान का ध्यान करते हुए भूमि पर शयन कर 7 रात्रि व्यतीत करें। यह सुनकर राजा चंद्रचूड़ ने काशी में ही भगवान सत्यनारायण की शीघ्र ही पूजा की। प्रसन्न होकर रात्रि में भगवान ने राजा को एक उत्तम तलवार प्रदान की। शत्रुओं को नष्ट करने वाली तलवार प्राप्त कर राजा ब्राह्मण श्रेष्ठ सदानंद को प्रणाम कर अपने नगर में आ गए तथा 6000 मलेच्छ दस्युओं को मार कर उनसे अपार धन प्राप्त किया और नर्मदा के मनोहर तट पर पुनः भगवान श्रीहरि की पूजा की। वे राजा प्रत्येक मास की पूर्णिमा को प्रेम और भक्ति पूर्वक विधि विधान से भगवान सत्यदेव की पूजा करने लगे। उस व्रत के प्रभाव से वे लाखों ग्रामों के अधिपति हो गए और 60 वर्ष तक राज्य करते हुए अंत में उन्होंने विष्णु लोक को प्राप्त किया। सत्य नारायण के प्रसंग में लक्कड़हारों की कथा। सूत जी बोले, ऋषियों, अब इस संबंध में सत्य नारायण के आचरण से कृत कृत्य हुए भिल्लों की कथा सुने। एक समय की बात है, कुछ निषादगण वन से लकड़ियां काटकर नगर में लाकर बेचा करते थे। उनसे कुछ निषाद काशीपुरी में लकड़ी बेचने आए। उन्हीं में से एक बहुत प्यासा लक्कड़हारा विष्णुदास सतानंद के आश्रम में गया। वहां उसने जल पिया और देखा कि ब्राह्मण लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। भिक्षुक शतानंद का वैभव देखकर वह चकित हो गया और सोचने लगा, इतने दरिद्र ब्राह्मण के पास यह अपार वैभव कहां से आ गया? इसे तो आज तक मैंने अकिंचन ही देखा था, आज यह इतना महान धनी कैसे हो गया? इस पर उसने पूछा, महाराज, आपको यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ और आपको निर्धनता से मुक्ति कैसे मिली? यह बतनाने का आप कष्ट करें, मैं सुनना चाहता हूँ। शतानंद ने कहा, भाई, यह सब सत्य नारायण की आराधना का फल है। उनकी आराधना से क्या नहीं हो सकता? भगवान सत्य नारायण की अनुकंपा के बिना किंचित भी सुख प्राप्त नहीं होता है। निषाद ने उनसे पूछा, महाराज, सत्य नारायण भगवान का क्या महत्व है? इस व्रत की विधि क्या है? आप उनकी पूजा के सभी उपचारों का वर्णन करें, क्योंकि उपकार परायण संत महात्मा अपने हृदय में सबके लिए समान भाव रखते हैं, किसी से कोई कल्याणकारी बात नहीं छिपाते। शतानंद बोले, एक समय की बात है, केदार क्षेत्र के मणिपूरक नगर में रहने वाले राजा चंद्रचूर्ण मेरे आश्रम में आए और उन्होंने मुझसे भगवान सत्य नारायण कथा के विधान को पूछा। हे निषाद पुत्र, इस पर मैंने जो उन्हें बताया था उसे तुम सुनो। सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से किसी भी प्रकार भगवान की पूजा का मन में संकल्प कर उनकी पूजा करनी चाहिए। सवाशेर गोधूम के चूर्ण को मधु तथा सुगंधित घृत से संस्कृत कर नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण शालग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन आदि उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। पायस, अपूप, संयाव, दही, दूध, ऋतुफल, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि वैभव रहे तो और अधिक उत्साह एवं समारोह से पूजा करनी चाहिए। भगवान भक्ति से जितना प्रसन्न होते हैं उतना विपुल द्रव्यों से प्रसन्न नहीं होते। भगवान संपूर्ण विश्व के स्वामी एवं आत्मकाम हैं। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल भक्तों के द्वारा श्रद्धा से अर्पित की हुई वस्तु को वो ग्रहण करते हैं। इसलिए दुर्योधन के द्वारा की जाने वाली राज पूजा को छोड़कर भगवान ने विदुर जी के आश्रम में आकर शाक भाजी और पूजा को ग्रहण किया। सुदामा के तंदुल कण को स्वीकार कर भगवान ने उन्हें मनुष्य के लिए सर्वथा दुर्लभ सम्मतियां प्रदान कर दी। भगवान केवल प्रीति पूर्वक भक्ति की ही अपेक्षा करते हैं। गोप, गृंध, वणिक, व्याध, हनुमान, विभीषण के अतिरिक्त अन्य वृतासुर आदि दैत्य भी नारायण के सानिध्य को प्राप्त कर उनके अनुग्रह से आज भी आनंद पूर्वक रह रहे हैं। निषाद पुत्र, मेरी बात सुनकर उस राजा चंद्रचूड़ ने पूजा सामग्रियों को एकत्रित कर आनंद पूर्वक भगवान की पूजा की। फलस्वरूप वे अपना नष्ट हुआ द्रव्य प्राप्त कर आज भी आनंदित हो रहे हैं। इसलिए तुम भी भक्ति से सत्यनारायण की उपासना करो, इससे तुम इस लोक में सुख को प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करोगे। यह सुनकर वह निषाद कृत कृत्य हो गया। विप्र श्रेष्ठ शतानंद को प्रणाम कर अपने घर जाकर उसने अपने साथियों को भी हरि सेवा का महत्व बतलाया। उन सब ने भी प्रसन्न चित हो श्रद्धा पूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि आज काष्ठ को बेचकर हम लोगों को जितना धन प्राप्त होगा उससे अपने सभी बंधु बांधवों के साथ श्रद्धा एवं विधि पूर्वक हम सत्यनारायण की पूजा करेंगे। उस दिन उन्हें काष्ठ बेचने से पहले की अपेक्षा चौगुना धन मिला। घर आकर उन सबने सारी बात स्त्रियों को बताई और फिर सबने मिलकर आदर पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा का श्रवण पान किया तथा भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद सबको वितरित कर स्वयं भी ग्रहण किया। पूजा के प्रभाव से पुत्र पत्नी आदि से समन्वित निषाद गणों ने पृथ्वी पर द्रव्य और श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि को प्राप्त किया। हे द्विज श्रेष्ठ, उन सब ने यथेष्ट भोगों का उपभोग किया और अंत में वे सभी योगी जनों के लिए भी दुर्लभ वैष्णव धाम को प्राप्त हुए।